złotych. Otrzymasz 150 zł na karcie. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po raz pierwszy mamy swoją strategię onkologiczną, mówi minister zdrowia. Pogotowie strajkowe w Polskiej Grupie Górniczej. Do Katowic przyleciał wicepremier Jacek Sasin. Kraków nie będzie już korzystał na błędach kierowców w strefie parkowania. Szczegóły już za chwilę. Po raz pierwszy mamy swoją strategię onkologiczną, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. W ciągu 10 lat rząd chce zwiększyć finansowanie onkologii o niemal miliard złotych. Stworzyliśmy ten dokument i został on przez Radę Ministrów przyjęty, a dzisiaj będziemy u pana prezydenta omawiali wszystkie szczegóły i co to znaczy dla polskich pacjentów, bo myślę, że to jest naprawdę wielka rzecz. Pierwszy raz w historii mamy swój cancer plan. Za opracowanie Narodowej Strategii Onkologicznej podziękował Andrzej Duda. Zdaniem prezydenta plan walki z nowotworami jest potrzebny, gdyż będzie ich coraz więcej. Po prostu żyjemy dłużej, będziemy żyli dłużej, a w związku z tym i prawdopodobieństwo zapadnięcia na chorobę onkologiczną wzrasta i będzie wzrastało. W Polsce u miliona osób zdiagnozowano lub wyleczono nowotwór. Zdaniem lekarzy w ciągu 10 lat liczba chorych wzrośnie nawet o 1/3. Na spotkanie ze związkowcami przyjechał do Katowic Jacek Sasin. W Polskiej Grupie Górniczej od tygodnia trwa pogotowie strajkowe. Wicepremier będzie też rozmawiał z zarządem spółki. Przyjechałem rozmawiać, bo trzeba rozmawiać, będziemy rozmawiać, będziemy słuchać również o oczekiwaniach i ocenie sytuacji ze strony społecznej. Związkowcy domagają się m.in. 12% podwyżek. Wcześniejsze negocjacje nie przyniosły porozumienia. Na 17 lutego związkowcy zapowiedzieli strajk ostrzegawczy. Tydzień później ma się odbyć referendum strajkowe, a 28 manifestacja w Warszawie. Prawie 6 milionów złotych odszkodowania i zadośćuczynienia domaga się od Skarbu Państwa córka represjonowanego przez władze komunistyczne mieszkańca Mielca. Wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Wawrzyniec Dudkiewicz pomagał partyzantom, którymi dowodził Wojciech Lis, pseudonim Mściciel. W 1947 roku został zamordowany przez UB, powiedział Piotr Korotyniec, pełnomocnik wnioskodawczyni. Pan Dudkiewicz był znanym społecznikiem we wczesnym czasie, w latach 40. Znanym przedsiębiorcą, prowadził piekarnię. A jego działalność polegała na zaopatrywaniu w żywność udzielonych schronienia oddziałom partyzanckim, za co został dwukrotnie aresztowany. Ostatecznie w wyniku trzeciego aresztowania został ustawiony akt oskarżenia i w niedługim czasie został zamordowany. Córka Wawrzyńca Dudkiewicza domaga się odszkodowania i zadośćuczynienia, m.in. za bezprawne aresztowanie ojca, torturowanie go i zamordowanie przez UB. Wnosi też o symboliczne upamiętnienie w postaci pomnika dla jej ojca i innych mieleckich żołnierzy wyklętych. Kraków nie będzie już korzystał na błędach kierowców w strefie parkowania. Jeśli ktoś zapłacił więcej niż wymagała tego stawka w danej strefie, płacił 150 zł mandatu. Takich przypadków od grudnia było 500. Kierowcy skarżyli się na przepisy od kilku tygodni. Dziś urzędnicy zdecydowali, że budżet miasta nie będzie korzystał na ich błędach, mówi wiceprezydent Andrzej Kulik. Aczkolwiek kierowca opłaca pobyt w innej strefie, to jednak trudno uznać, że nie opłaca kwoty, która była wymagana w strefie, w której przebywał. Jest to, że jest to opłata za strefę, nazwijmy to w cudzysłowie, wyższą, nie zmienia faktu, że jednak opłata została wniesiona. Od ubiegłego roku Kraków jest podzielony na 3 strefy. A. Najdroższa i najbliżej centrum oraz tańsze B i C. Jeśli kierowca na przykład poprzez aplikację w telefonie opłacił postój w najdroższej podstrefie, a zaparkował w innej, przy kontroli był karany opłatą dodatkową właśnie 150 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg mocniej popada na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, oblodzenie na Mazowszu i w Lubelskim. W pozostałych regionach popada deszcz lub deszcz ze śniegiem. Najcieplej w Gdańsku 7 stopni, 6 kresek w Szczecinie, 5 w Olsztynie, 4 w Gorzowie Wielkopolskim, 3 w Lublinie, 2 w Krakowie, 1 w Przemyślu. Najchłodniej w Zakopanem, minus 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Wiśnia, Kaśka Sochacka. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt aż 80% taniej. I do lipca nie płacisz. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Red! Ile wat ma twoja wiertarka? Nie mam pojęcia, ale za to wiem, że u nas taniej o wat. Tylko do 18 lutego. Tysiące mebli taniej o wat. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witamin D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Fels-Wojtkowska, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na kolejne, 21. już spotkanie z rodziną Średnickich. Lolek z Brygidą zakochują się w uroczym piesku. To znaczy, Brygida się zakochuje, a Lolek siłą rzeczy też musi. Piesek do najmądrzejszych nie należy, ale dzięki temu doskonale dogaduje się z Brygidą. Gorzej z Lolkiem. Pewnego dnia pies znika. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Natomiast kancelaria adwokacka Radka zaczyna się rozkręcać. Ma już nawet nowego klienta, dzięki czemu Radek okrada już dwie osoby. Pierwszą z nich, przypomnę, jest jego teść, pan Średnicki. Zapraszam. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Odcinek 21. Rodzina. Lolo, właściwie dlaczego jeździmy taryfą? Fordzik jeszcze w warsztacie. Czekam na szyby, błotniki. Pogięło cię? Tylko zderzak miał lekko puknięty. Później poleciały jeszcze szyby i sporo blachy. Znaczy, że on jest cały rozwalony. I wiesz co, Lolo? Może to i dobrze. To nie był piękny wóz, taka powiatowa szarzyzna. Bardzo go lubię. Lubisz auta bez szyb? Nie żartuj, patrz. To nawet jędrka stać, żeby jeździł odlotową furą, a ty... Objeżdża tylko auto klienta. Na czole nie ma napisane, że to nie jego bryka. A wygląda jak książę z Ameryki, a przynajmniej jak deweloper jakiś. Musimy sobie strzelić gablotę na naszym poziomie, bo niedługo nas ludzie zaczną palcami wytykać. Mnie już wytykają za tę fryzurę. Bo ci zazdroszczą. Otóż to! Gościu z takim czadowym fryzem telepie się burym wordzikiem bez szyb. No przyznaj się, że to wiocha. Czekaj, ukucnij tutaj przy tej furze, jakbyś siedział. Wow, to się nazywa prezencja. Ten też nie ma szyb. Ale to jest kabriomatołku. A co to za wozik? Porsche. Może być nawet i Porsche. Tylko kolorek jakiś taki jakby cmentarny. Lolo, robią takie pomarańczowe? Nie wiem. Ale co ja główkuję, kiedy ty masz warsztat i możesz patnąć kolorek jaki chcesz. Znaczy, jaki ja chcę. O, jak ładnie tika. Odsuńmy się, Brygitko. To chyba pojazd tej pani. Ojej, jaki śliczny piesiu. Proszę, proszę, proszę. Proszę go łaskawie zabrać tego psa. Matrix! Do nogi! Jak się błędnie nazywa? Proszę zabrać tego psa, nogawki mi szarpie. On się tylko bawi. Matrix! To pani! Niegrzeczny piesek! Słyszałeś, Lolo, jak on się bawi? Matrix! Słyszałem. A co to znaczy, przepani? Co to jest ten Matrix? Zagraniczne imię! Stary mi go ściągnął z Bubaju. Widzisz, Lolo? Od razu wiedziałam, że zagraniczne. A przepani, wiele kosztuje takie autko, jakby chcieć? Nie mam zielonego! Stary mnie odpalił, jak żebym maturę zdawała. A jak prezent, to nie pyta mnie! Ale psiapsiuły brychają, że baniocha pękła! Lolo, jak paniocha pękła, to grubo? Grubo. No to na razie mi takiego pieska kup. Ściągnij go z tego Bubaju. Może przez internet. No przecież to zwykły York na Grochowie takie sprzedają. Może być nawet z Grochowa, Lolo. Chcę psa, chcę psa, bo będę krzyczeć, chcę psa! Dobrze. Kochany jesteś. Ale jak kiedy zdam maturę, to ci o tym autku przypomnę na bank. Stara, wszystko idzie jak po maśle. Ojciec przysłał maila ze sprawą. Odczekałem, że niby analizuje przypadek. I odesłałem mu umowę na pełnomocnictwo. Stawka za godzinę, profeska. Ale czy to w porządku ciągnąć od taty pieniądze w taki sposób? Spoko, spoko. Ja go wybronię. To jest prościutka rzecz. A wiesz, ile prawdziwe kancelarie bez niego zdarły? Służbowy. Bierz zapalniczkę i czekaj. Nie musisz tego zakładać na nos, bo to nie ojciec. No, opieraj. Sekretariat Kancelarii Adwokackiej Wygramy. Słucham? Rozumiem, przełączam do gabinetu mecenasa. Zapalniczka! Mecenas Korczak przy aparacie, słucham. Ta. A byli świadkowie zajścia? Ta. A ma pan ich namiary? Tak. Proszę przysłać mailem dokumenty. Podaję adres. wygramy.biuro@.pl. Tak. O kosztach na razie nie mówmy. Konsultacja 400 zł za godzinę. Szacunek. No i mamy! Mamy następnego klienta! Pobicie w windzie, prościzna, artykuł 158, paragraf pierwszy. Nie poznaję cię, Radziu! Cześć, szefowo! Cześć! Trochę się spóźniłaś, Brygitko. Pani prezesowa na czwórce czeka jak na śmierć. Sorki, szefowo, za te parę minut. Godzina 40. Ale szefowo! Wspaniała wiadomość! Taki malutki, piękniutki aniołeczek! Miałaś USG ciąży? Naprawdę? To jeszcze nie! Jorczka kupiliśmy! Taka kuleczka! Cudny. Tak, to pokaż go. Na razie Lolo się nim opiekuje. Musi się przyzwyczaić, bo jego wie szefowa, pieski jakoś nie lubią. No właśnie się zdziwiłam. Przecież pamiętam z dzieciństwa. Jego gryzł każdy napotkany pies. No to na szczęście już jest uodporniony, bo nasz już go dziabnął u sprzedawcy. Ale to tylko takie draśnięcie, dwa szwy, góra. Za to jaki on jest milusi. Skup chciał nam się od razu prosto Lolowi na spodnie. Śmiechu było, że ojej. Lolo też się śmiał? On nie. Taksówkarz też nie. Ale ja się uśmiałam za trzech. A powiedz, jakiej on jest maści? Ichtiolowej. Trzeba go smarować, bo ma egzemę na pyszczku. Ale ja pytam, jakie ma ubarwienie sierści? Cudne. Trochę taki kasztan jak pani prezesowa, ale wpadający w ciemny blond. Coś jak ma ta tutaj, co siedzi na trójce. Tylko on ma puszysty, a nie takie włosiny topielice jak ta tutaj. O rany, 12. Muszę się zwolnić, bo jestem umówiona w salonie Doggy Love. Zamówiłam smyczkę i jakiś kagańczyk, bo na razie Lolo założył mu na pyszczek drucy po korku od szampana, żeby ludzi nie gryzł. A pani prezesowa czeka. Jej to już nic nie pomoże. O, i maskę jeszcze raz? Cholera, na okno poszło. Spoko. Zanim Lolek wróci, to się wytrze. O, i błotniczek. Pięknie. A ten kundel, cholera, znowu tu? Paszoł. No paszoł. Co za obrzydliwe bydle. Paszoł, nie chcesz odejść? Ja ci pomogę. Puszką cię wystraszę. Gol! No to Messi by tak nie strzelił z przyłożenia. Ma się jeszcze tę pamięć w nodze. No dobra, teraz nad kola. Ślicznie. O, tu poprawimy. No i dach. O, zacznę z tej strony. Oj, popraweczka. A ty znowu? Szczurze jeden? Odejdź, bo strzelę dobitkę. Gdzie ty mi tu za nogawkę? Paszą, a to bydle uparte. Odejdź, bo maluję na tworze. Puść, ręka w łobuś. No gdzie się wpakowałeś? Matole! Nie to prosto pod strumień. Teraz mi lakieru zabrakło na błotnik. Zdjął. Żeby tylko magazynu nie zapaćkał. Nie, to szybko schnący lakier. O, i słupki polecimy. O. No, cześć. Jak idzie robota, Jędruś? Wóz prawie skończony. Rano się go uzbroi i do klienta. A gdzie ty tyle czasu siedziałeś? U lekarza byłem. A co ci w rękę? Jak wypadek przy pracy, to ubezpieczenie ci zaboli. Nie ma o czym mówić. Idę do biura. No, a ja tu kończę. Jędrek, nie kręcił tu się taki mały pies? A coś ci narozrabiał w biurze? Bo tu lata takie bydle, nie wiem skąd. Rany boskie, z biura się wydostał. To ty go znasz? To wyjątkowo upierdliwy drań, ale dał sobie popalić. Co ty mu zrobiłeś? Sam sobie zrobił. Ale żyje? Żyje, ale nie wiem, czy jest szczęśliwy z takiego życia. Gdzie on jest? Do magazynu się powlókł. Doktor, co ty mu zrobiłeś? Polakierował się. Zwariowałeś? Sam mi wszedł pod strumień. To był prezent dla Brygidy. O, sorry, nic nie mówiłeś dla Brygidy. Czekaj, Lolek, no, nie rozpaczaj. Może Brygidzie dobrze jest w czerwonym. Daj spokój. Tu trzeba coś zrobić. No nie ma sprawy. Przecież to tylko chemia. Wykąpię się go w rozpuszczalniku i mu zejdzie. Nalej do wiadra rozpuszczalnika. Prędko. Tylko żeby się nie otruł. Zakleję mu nos taśmą, to nie będzie wdychał. No chodź tu, draniu. Szmatami go wycieraj. No to nie takie proste. Dobry lakier, sam kupowałeś. I szybko schnący. Jak? Idzie jakoś? Z boku idzie. Ale w zakamarkach nie puść. Boże! Brygida mnie zabije. Ale zostawmy go na noc w wiadrze. To barwnik odejdzie. Żeż wyskoczy. Nakryję go pokrywką, zrobi się szczelinę na oddech, umocujemy taśmę. Wydraniu. A cię kręcę, ale pognał. Matrix! Matrix! Do nogi! Wracaj! No faktycznie, teraz to już nie pies, tylko Matrix. A widziałeś? Jak przez płot przefrunął? Taki mały, a skoczny. Boże. Boże, co ja teraz zrobię? Lolek, przekalkulujmy to na zimno. Po pierwsze, on tu tyle przeżył, że dobrowolnie nie wróci. Po drugie, ten kolor łatwo nie zejdzie. Boże! Ja próbowałem tę czerwień zdrapać z szyby i nie dało rady. A szyba jest gładka, pies nie. Boże, przecież Brygida zakochała się w tym piesku. I tu jest szansa. Miłość jest ślepa. Kup drugiego psa w tym kolorze. Jak naprawdę zakochana, to nie rozpozna. O, to jest pomysł. Tak, tak. Jadę do handlarza. Zamkniesz tutaj? Jasne. No to Volvo polakierowane, pies polakierowany, sprzęt złożony, tu można zamykać. Zaraz. A gdzie jest mój wóz? Stał przecież tutaj. Moment. Może Lolek go zabrał. Kluczyki były w stacyjce. Lolek? Co? Nie wrócił. No gdzie? Ty wziąłeś mój służbowy wóz? Bo go nie widzę jakoś. Nie? A to ci zagadka. patrz, jeden dzień jak wstawiłem ogłoszenie w internecie i już mamy 3 sprawy, nie licząc ojca. Ojciec? Nie, obcy. No to odbieraj. I za paniczka. Sekretariat Kancelarii Adwokackiej Wygramy, słucham. Łączę z panem mecenasem. Mecenas Korczak, słucham. Ta? Tak. Proszę przysłać dokumenty na adres wygramy.biuro@.pl. Szacunek. Patrz, Magda. Siedzimy tu przy serniczkach, a pieniądze same przychodzą. A? Upraszam o chwilę uwagi. A my nie mamy czasu na rozmowy, czekamy tu na ważny telefon. Okej. Dopóki nie zadzwoni, to mówię. Jak głosi słynne powiedzenie, największym przyjacielem człowieka jest książka, ewentualnie pies. Ponieważ nie oceniam państwa na zainteresowanie książką, mam tu w ofercie wspaniałego, żywego przyjaciela. Ojej, jakie słodkie maleństwo. Ale dlaczego czerwony? To karasy, Red River. Gatunek miniaturowy, żre to co człowiek, bo to głupie bydle, szczepiony, uwielbia dzieci, nie gryzie, cena 90 zł plus VAT. Już podchodzę! Cześć. Andrzeju, co się stało? Cześć, no i w końcu dopadła mnie tragedia. Mów. Czy najpierw polać? Tyle ja mówię. Jakiś wypadek? Nie zgaduj, Różyczko, to nie teleturniej. Jak wiedzieliście, miałem piękny, elegancki wóz służbowy. To już nie masz? Nie pal mi puenty. Emil, właśnie przed kilkoma godzinami ten wóz mi skradziono. Jesteś pewien? Dzwoniłem na policję, straż miejską, do kilku znajomych złodziei. Może Lolek wziął? Do niego dzwoniłem najpierw i kamień. W wodę? W wodę. Matko Boska. Słuchaj, to było strasznie drogie auto. Lolek uprzedzał, że jak coś się z nim stanie, to mnie zabije. Różo, możesz powiedzieć Matko Boska? Matko Boska! Dziękuję. Już przy psie Lolek chciał mnie zabić, a przy aucie mam 2 wyroki śmierci. A przy jakim psie? O tym kiedy indziej. Teraz zostało mi tylko samobójstwo albo ukrywać się przed Lolkiem. Na razie wybrałem to drugie. A gdzie zamierzasz się ukrywać? U was. Matko Boska! Był to 21 odcinek serialu Krzysztofa Jaroszyńskiego Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. Podczas realizacji tego programu nie ucierpiało żadne zwierzę. Wystąpili Dorota Hanna Śleszyńska, Andrzej Paweł Wawrzecki, Emil Marian Opania, Róża Elżbieta Zającówna, Lolek Wiktor Zborowski, Brygida Angelika Kurowska, Magda Karolina Bacia, Radek Krzysztof Szczepaniak, Menel Krzysztof Jaroszyński, Pani z garażu Julia Kołakowska, muzyka Zbigniew Stelmasiak, opracowanie muzyczne Agnieszka Szwajgier, realizacja akustyczna Paweł Szaliński, reżyseria Krzysztof Jaroszyński. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj w menu, jak w dobrej koreańskiej restauracji, pieski. Za chwilę Kabaret Zachodni, dyrektor i pieski. Przystanek Zachodni. Prezentuję Kabaret Zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Tak? No, uwaga! Hop! No, pięknie złapana piłeczka, brawo, brawo. No daj piłeczkę, daj. No, panie dyrektorze, no, sprawę mam. No to chodź. Siadaj. No, mów, no. Ciasteczko? Nie, dziękuję. No ale ciasteczko, pyszne ciasteczko, no. Nie jem psich. No dobrze. No to pan słucha. Panie dyrektorze, muszę się zwolnić. No jak to? A kto analizy zrobi dyrektorkowi? A kto mailiki powysyła, no? Nie wiem, ale to jest moje wypowiedzenie. No daj. No, daj karteczkę, no. No, puść. No dobrze. Niniejszym wypowiadam... Tak, że dyrektor traktuje pracowników jak zwierzęta domowe. To ja już pójdę. Smutny dyrektor. Nieładnie. Fe. Fe, panie Kazieczko, zostań. No, zostań. Zostań w pracy, no. Zostań w pracy, no. Zostań, zostań, no. Panie dyrektorze, ale tutaj już nikt nie daje rady, no. Może nas pan traktować normalnie? Nie rozumiem. Tak? Dobrze, Sobański. Aport, aport. Aportuj akcję, no. Aportuj akcję. Słucham? Okazja? No to bierz ją. Bierz ją, bierz ją. Bierz ją, bierz ją, bierz ją, bierz ją! Dobrze, dobrze, dziękuję. Dobry Sobański, dobrze, brawo. Uwielbiam Sobańskiego. Taki ma nosek słodki, tak skacze wesoło, tak chwyta okazję, brawo. No. Panie dyrektorze, na wigilii firmowej obiecał pan, że kupi pan sobie pieska. I co? I miało być normalnie. Zły dyrektor obiecał i nie zrobił, tak? Tak, zły. Niedobry. No, to, no, no już, niech, już. Niech mnie panie drapie za uchem. Niedobry. Zły dyrektor. Nie będzie ciasteczka. No, ale panie Kasieczko, pan nie może odejść z pracy. No, a teraz, a teraz, no, no, o, a teraz, o. O, i tu jeszcze za łóżkiem. I tu za łóżkiem. No. Siad. Zostań. No, ale panie... Zostań. No, dobrze. Zarabiam 10 tysięcy, chciałbym zarabiać 15. No ale panie Kazieczko... Waruj, dobrze. Podpisz, no. Podpisz, no. Nawet, ale to szybciutko. Jest, ale to jest dużo pieniędzy. Dużo, podpisz. A. No i dziękuję panie dyrektorze. Łapa, cześć. 15 tysięcy. A na deser, że się tak wyrażę, mały biały pies Justyna Steczkowska i Bogusław Metz. Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. Mały biały pies ma skład na imię ma. Od Walentino w pysku trzyma kwiat na gili. Mały, biały pies bez ład miał w pysku pęk, konwali w pąkach, w życie moje wpadł, przybłąkał do mnie się ten pies. O pani, przeczytałem w prasie anons twój, dziś z żalem zgubionego psa oddaję ci. Motyw tego to szlachetny zryw mój, ale Smutek. Mały, biały pies bez ład, cóż ci się mam tłumaczyć gęściej, w pysku jego kwiat. To szczęście, co mi przyniósł je. Szczęście w pysku trzyma kwiat.

Creedence Clearwater Revival. 22,7 trójek, klub UKF, małopolskieradio.pl. Pani Wioletta pozdrawia Asię z Katowic i pisze, że dawno w Trójce nie słyszała Asafa Avidana. To prawda. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą w muzycznej poczcie UKF Asaf Avidan. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Oczywiście do 14 mają Państwo możliwość do nas pisać i dzwonić. Właściwie pisać nawet przez całą dobę, bo poczta elektroniczna nie umiera nigdy. Ja chciałem zamówić piosenkę dla Magdy Freddiego Mercury'ego Love Me Like There's No Tomorrow. Dlatego, że bardzo mi jej brakuje i bardzo za nią tęsknię. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Back to back. Oh.

jak lodu bryła. Faktycznie dość zapomniany utwór grupy Clinch. Zwykle jeśli ktoś prosi o utwory tego zespołu, to jest to Latarnik. Ale 7 minut, no czasami się zmieści w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Ryszard z Krakowa. Czy mógłbym zamówić utwór Gary Moore'a Nothing the Same z płyty After Hours? Dzisiaj mija rocznica 9, jak odszedł od nas. Another town, another place. The lonely streets where we embrace. Then you will go without a trace. Nothing's the same without. Another day goes passing by. I sit alone and wonder why. Sometimes it's hard, but I will try to live my life without. Everywhere, so it seems. So many times I've heard that song. Hold back the tears, pretend you're strong. Another day comes slow. Nothing's the same without you. Gary Moore w muzycznej poczcie UKF. I to tyle dzisiaj w poczcie. Jeszcze będzie jedno nagranie na koniec grupy KIN. My dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. To be going, you take them up and spread them out.